hermetycznie zamknięty mocą twojej ręki. Radość z mej męki, mam dość udręki. Dzięki Bogu, że zapytał mnie, dlaczego mnie nie kochasz. Spójrz mi w twarz, co sercu ukrywasz, co masz, pokaż. Spójrz mi w twarz, odrzucając mnie, czynisz mi krzywdę. Prawdą skrytą wokół 11 korytarzy, co tylko się marzy, tam może się zdarzyć i 7. Piotr, mówisz więcej, nie, nie, nie, mam dom dla ciebie, pełen drzwi w moim niebie. Chcę być jedynym wybrankiem tym, to mój rym wciągam tym. Dlaczego mnie nie kochasz? No powiedz mi, dlaczego nie chcesz mnie? Pozwól, że zapytam, dlaczego mnie nie kochasz? No powiedz mi, dlaczego nie chcesz? To byśmy to jacy tacy i rymerzy i Polacy, ale jacy prawdy się nie dowiesz. Dzisiaj słuchaj, no ci powiem, to ci powiem takim dziwnym moim słowem. Pytania zadaję, nie wiem. Pragnę dotknąć cię choć raz, włożyć taga ci na twarz. Śruby urzędowe, papierkowe i bezłoto obrączkowe. Nie trać mnie, przytul mnie, zabezpiecz me dzieło, niech. Dzięki tobie mojej pracy cały świat zobaczy, ile dla mnie znaczysz. Wybaczysz, jeśli się pomylę. Ile kasy, ile, czy na start wystarczy tyle. Czy tego nie widzisz, jak bardzo się staram. Czy tego nie słyszysz, jak bardzo cię błagam. Moi przyjaciele, znaczycie dla mnie bardzo wiele i wiele. Językiem by twoje oko mogło bardzo spoko dotrzeć mnie na scenie. Wiesz jak dla cię, jestem za malutki. Tego SK łódki, widoczny podczas krótki. Wreszcie, skieruj do mnie dłoń, skieruj swoje oblicze. Ukaż dobrą stronę, ukaż to ukrycie. Pozwól, że zapytam, dlaczego mi nie kochasz? No powiedz mi, dlaczego nie chcesz mnie? Pozwól, że zapytam, dlaczego mi nie kochasz? No powiedz mi, dlaczego nie chcesz? Za podwójną gardą, schowane jest twoje ciało. Tak trudno cię zdobyć, trafi cię to mało. Twój połóg bestii rozlega się wokoło. Reagujesz gwałtownie i cierpliwie i chłodnie. Otwieram przed tobą podwoje mego świata. Ty patrzysz na mnie, jakbym zabił twojego brata. No powiedz, no powiedz, dlaczego mnie nie kochasz, żebym był tak zdradliwy jak Judasz Iskariota. Na pewno człowieku coś z tobą nie tak. Potrzebujesz doktora, a doktor to ja. Mój rym już opuścił hangar wyobraźni. Jest piękny, lśniący, gotowy do walki. Otwórz swe oczy i skup się na obronie. Twój mózg już wygląda, jakby przeszły po nim słonie. I jeszcze jedno, człowieku zagadka. A było to tak, bociana cię bał szpak. A potem była zmiana, szpak dziobało bociana. I tak było do rana, więc kto miał najbardziej zdziobane kolana? Pozwól, że zapytam, dlaczego mnie nie kochasz? No powiedz mi, dlaczego nie chcesz mnie? Pozwól, że zapytam, dlaczego mnie nie kochasz? No powiedz mi, dlaczego nie